اے د جیل ملګرو ستاسو د خوبونو تعبیر داده چې پتاسو کی با یو پخپل رب د مصر په بادشاه باندې شراب سکوي او پاتشو هغه بل نو هغه با پسولی کیږي او مارغان با داغ سر په ټنګو ټنګو خوري فیصله وشوه د هغه خبرې چې تاسو یې تپوس کولو